خلال، جو الحمدللہ داڑھی کرنے والے، داڑھی رکھنے والے مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے، تو اس سنت کو ادا کرنے کی برکت سے جوؤں کا خطرہ دور ہوتا ہے. مزید داڑھی میں پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے، داڑھی والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں سنو، داڑھی میں پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں، تھائرائیڈ گلینڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب. دیکھو نا ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ، طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو حکم فرما رہے ہیں کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو موافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی شکلیں مت بناؤ کہ یہودی بے وقوف ہوتے ہیں، یہ داڑھی نہیں رکھتے، اس طرح کئی امراض کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو اے مسلمانوں، تم ان کی نقل تو مت کرو، تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو میری نقل کرنی چاہیے. یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تو مصطفیٰ کی نقل کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیے، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. تھوڑی کے نیچے سے کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. تو پیارے پیارے مچھل کے سائیں بھائیوں، میں وضو اور سائنس کے بارے میں عرض کر رہا تھا. کوہنی پر تین بڑی بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق بالواسطہ دل، جگر اور دماغ سے، اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے. اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں. وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچے گی، اور انشاءاللہ عز و جل وہ امراض سے محفوظ رہیں گے. مزید یہ کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور روشنیوں کا ہجوم ایک بھاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کلپرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شیرنگ واقع ہے. قرآن پاک کی مشہور آیت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شیرنگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو حبل الورید، حبل الورید یعنی شیرنگ سے، شیرنگ کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے. جب وضو کرنے والا گردن کا مسحا کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شیرگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک صاحب کا بیان ہے، میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، ایک شخص کھڑا بڑی توجہ سے دیکھتا رہا. جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون اور کہاں کے وطنی ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں پاکستانی مسلمان ہوں. پوچھا، پاکستان میں کتنے پاگل خانے؟ اس عجیب و غریب سوال پر میں چونکا، مگر میں نے کہہ دیا دو چار ہوں گے. پوچھا، ابھی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو. کہنے لگا، کیا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، بلکہ دن میں پانچ وقت کرتا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا اور بولا، میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں، اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے. میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کا اور اعضاء کام کرتے ہیں. ہمارا دماغ ہر وقت فلوڈ کے اندر فلوٹ کر رہا ہے, اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ کوئی ریجڈ یعنی منجمد شے ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی. دماغ سے چند باریک رگیں کنڈکٹر یعنی موصل بن کر ہماری گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں. اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن تو گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کنڈکٹر میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے. زیادہ میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں دو چار بار ضرور تر کیا جائے. ابھی میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی کچھ کیا ہے. واقعی آپ لوگ مسلمان جو ہیں وہ پاگل نہیں ہو سکتے. مزید یہ کہ مسا کرنے سے لو لگنے یعنی سن اسٹروک اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ مسلمان کے مقابلے میں کفار جو زیادہ پاگل ہوتے ہیں. ان میں سائیکولوجسٹ یعنی ماہرین نفسیات زیادہ ملیں گے, ان میں پاگل خانے مینٹل ہاسپٹلس زیادہ ملیں گے, ان کے گلی گلی پاگل بھٹکتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں ہر غیر مسلم پاگل ہے, آپ کو یقین آئے نا. ہر مسلمان عقل مند ہے اور ہر کافر پاگل ہے. اس سے بڑھ کر بے عقلا کون ہوگا جس کی سمجھ میں خدا نہ آئے. آپ سوچو تو صحیح, جس کو اللہ اور رسول سمجھ میں نہیں آتے وہ خدا کی قسم پاگل بلکہ پاگلوں کا سردار ہے. امید ہے ہر مسلمان مجھ سے اتفاق کرے گا. ذرا الحمدللہ کہیے. ہر کافر پاگل ہے, ہر مسلمان عقل مند ہے. الحمدللہ ہم عقل مند ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سمجھ میں آ گیا اور ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم نبیوں پر ایمان لائے, ہم فرشتوں پر ایمان لائے, ہم اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے, ہم تمام ضروریات دین پر ایمان لا کر الحمدللہ عقل مند ثابت ہوئے. اور کافر پاگل ہیں کہ اتنی بڑی کائنات دیکھنے کے باوجود اللہ تعالی کا انکار کرتے ہیں. تو یوں ان میں پاگل خانے زیادہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاگل پن سے بچانے کے لیے اور بھی اسباب مہیا کیے. تو مسلمان عقل مند ہے اور نمازی اس سے بڑا عقل مند ہے. مسلمان ہونے کے باوجود جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاگل نہیں ہے مگر کم عقل ضرور ہے. کم عقل تو مجھے کہنے دیجیے. تو جو مسلمان ہیں وہ زیادہ عقل مند ہیں, جو سنتوں کے پابند ہیں الحمدللہ وہ زیادہ عقل مند ہیں. اللہ تعالی ہر مسلمان کو زیادہ عقل مند بنا دے اور ہر کافر کو بھی اپنے سلیم نصیب ہو جائے, وہ مسلمان ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو نمازی اس لیے زیادہ عقل مند ہے کہ وہ وضو بھی کرتا ہے اور وضو کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ پاگل پن سے حفاظت ہوتی ہے. تو پھر بھی بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. تو آپ کہیں کہ یہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ وضو کرنے والا پاگل نہیں ہوتا. تو یہ تحفظ ہوتا ہے پاگل پن سے, یعنی پاگل پن سے حفاظت ہوتی ہے, ورنہ یہ کہ بندہ مر تو جاتا ہے. اب جیسے کہ جس آدمی کو جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ متعین کرتا ہے, حفاظتی اقدام سخت کرتا ہے, پھر بھی اگر لگنی ہے تو اس کو گولی لگی جاتی ہے, بم کے دھماکے میں اس کے چیچڑے اڑ جاتے ہیں یا موت کا باہر حال شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تحفظ کا انتظام وہ کرے ہی نہ. تحفظ کے انتظام سے فرق تو پڑتا ہی ہے. تو اسی طرح ہم وضو کریں گے تو فرق تو پڑے گا. تو ہمیں کیا پاگل پن کے علاج کے لیے وضو کرنا ہے, ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے وضو کرنا ہے, اس کے محبوب کو خوش کرنے کے لیے وضو کرنا ہے. یہ فوائد تو سب ضمنی ہیں. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں. پہلے پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہ جاتے ہیں اور بچے کچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے سے بھی نکل جاتے ہیں. اور پاؤں دھونے کی برکت سے نیند کی کمی, دماغی خشکی, گھبراہٹ اور مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض سے نجات ملتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ پاؤں دھونے میں بھی کتنی حکمتیں ہیں. جرمن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا بیان ہے, ہوا میں موجود جراثیم سب سے پہلے ہماری ٹانگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, ہمارے پاؤں پر اٹیک کرتے ہیں اور پھر پاؤں کے ذریعے سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں. تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے پاؤں دن میں چند بار دھو لیا کریں. تو یہ نان مسلم بھی ہمارے وضو کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ پاؤں دھونا کہتے ہیں, یہ منہ دھونا کہتے ہیں, ہاتھ دھونا کہتے ہیں, ہم وضو کہتے ہیں ایک مخصوص طریقے پر ہاتھ پاؤں دھونے کو. الحمدللہ, تو الحمدللہ مطلب مسلمان کتنا خوش نصیب ہے اور زیادہ عقل والا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے. تو پانچوں وقت وہ وضو کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں بھی دھونے کی سعادت حاصل کر کے نیند کی کمی, دماغی خشکی, گھبراہٹ اور ڈپریشن وغیرہ وغیرہ پریشان کن امراض سے تحفظ حاصل کرتا ہے. جسم کے سائی بھائیوں, وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں شفا ہے. ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے, نمبر ایک, اس کا پہلا اثر مثانے پر پڑتا, پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے. نمبر دو, اس سے ناجائز شہوت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے. نمبر تین, جگر, معدہ اور مسانے کی گرمی دور ہوتی ہے. کسی برتن یا لوٹے سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. یہ نہیں کہ آپ نے نل پر وضو کیا مسجد کے وضو خانے پر, اب ہمیشہ آپ وضو خانے پر کھڑے کھڑے پانی پیے گے, وضو کا بچا ہوا پانی ہے. تو وضو کا بچا ہوا پانی اس کو نہیں کہتے, بلکہ چھوٹے برتن میں, لوٹے یا پتیلے میں آپ نے وضو کیا تو اس کا جو پانی بچ رہا یہ بچا ہوا پانی کہلائے گا, اور اس کو کھڑے کھڑے پینا مستحب ہے. اور اس سے الحمدللہ طبی طور پر بھی بڑے فوائد ہیں. سائنسدان جھوٹے ہیں, جی ہاں, اس کی تحقیق غلط ہے, غلط ہو سکتی ہے اور غلط ہے, کیونکہ ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں, ہم حدیث کو مانتے ہیں, ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانتے ہیں. سائنس کی جو تحقیق قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, اور جو تحقیق قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو زمین گھومتی ہے یہ سائنسدان کہتے ہیں, لیکن قرآن اس کو تسلیم نہیں کر رہا, اس لیے ہم تسلیم نہیں کر رہے. جی ہاں, قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ان تزولا, بے شک اللہ تعالی زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ جنبش نہ کر سکے. تو زمین اور آسمان ساکن ہے, ٹھہرے ہوئے, وہ حرکت نہیں کر رہے. تو سائنس یہ تھیوری شاید بدل بھی گئی ہوگی, یہ بدل جائے گی, غلط تھیوری, ان کی یہ تھیوری غلط ہے, کیونکہ یہ تو انسان کی پیدائش بھی خلیے سے, کبھی بندر سے, بن مانس سے پتہ نہیں کس کس سے یہ رشتہ جوڑ دیتے. تو ہمارا رشتہ یہ جانوروں سے اور بن مانسوں سے اور بندروں سے نہیں, ہمارا رشتہ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے. ہمیں قرآن و حدیث نے یہ بتایا ہم بندر اور بن مانس کی اولاد نہیں ہیں, ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہم آدمی ہیں. یا نسبتی لگ گیا آدم سے, یہ آدمی جو ہے اس کے معنی ہو سکتا ہے آپ نے غور نہ کیا ہو, آدمی بڑا اچھا آدمی ہے بڑا خراب آدمی ہے بولتے نا, یہ آدمی تو آدم کے ساتھ لگا یا نسبتی یعنی ہو گیا آدمی یعنی آدم والا. تو ہم لوگ آدم والے ہیں, ہم بندر والے نہیں ہیں الحمدللہ, ہم بن مانس والے نہیں ہیں الحمدللہ. تو ہمارا یہ کہ بعض لوگ ضرورت سے زیادہ جب پڑھ لکھتے ہیں پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ایسے لوگ بھی بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہے ذرا ان کی کھوپڑی, تو وہ سائنسدانوں کی تحقیق پر بڑا اعتماد کرتے ہیں بہت زیادہ. مولانا ہو تو کسی خاطر میں نہیں لاتے, وہ یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں, ان کو کیا تھا, معاذ اللہ ایسا نہیں ہے, بلکہ علم دین سے تو سیدھا کھل جاتا ہے. کوئی صحبت میں آ کر تو بیٹھے کسی عالم کی, کسی عالم عمل کی صحبت ملی نہیں ہم لوگوں کو, ہم اگر ملے تو ہم کو پتا چلے کہ عالم کے پاس کیا ملتا, الحمدللہ بہت کچھ ملتا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ آج کل کا دور تحقیق کا ہے, سائنس کا ہے, تعلیم کا ہے, دنیاوی تعلیم کے فروغ کا ہے, تو جو لوگ سائنس کی تحقیق پر زیادہ اعتقاد یا اعتماد رکھتے ہیں ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کان کھول کر, دل کے کانوں کو کھول کر سن لیں. کہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کی تلاش میں سائنسدان آج سر ٹکرا رہے ہیں. میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ سرور انبیاء محبوب کبریا سلطان دوسرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو پہلے ہی بیان فرما چکے ہیں, 1400 سال ہو گئے تقریبا پہلے بیان کر دیا. سائنسدان تو اب سے ٹھیک کر رہا کہ وضو میں یوں ہے تو ہاتھ دھونے میں یوں ہے تو پاؤں دھونے میں یوں ہے تو گردن کے مسئلے میں یوں ہے. اللہ کے حبیب اور طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے سے معلوم تھا الحمدللہ الحمدللہ. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے مصطفیٰ کے قدموں کو یوں نہیں پکڑا, ہم نے ان کا دامن یوں ہی نہیں تھام لیا, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے, ہم نے سائنس اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. کہ سائنس تو اسی حد تک مانتے ہیں کہ جبکہ وہ مدینے والے کی چوکھٹ پر جب ہی عیسائی کرے, ورنہ ہم نہیں مانتے. تو میرے پیارے پیارے عیسائی بھائیو اسی بات کو دیکھ لیجئے کہ اپنے دعوے کے مطابق سائنسدان اب چاند پر پہنچے ہیں, مگر میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ حبیب کبریا سلطان دوسرا سلطان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو چاند سے بھی وراء الورا تشریف لے جا چکے ہیں. میرے آقا میرے مرشد میرے پیر حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں برسوں پہلے دار العلوم امجدیہ کراچی میں مشاعرے میں شرکت کا مجھے موقع ملا تھا, جس میں قدائی کے بخشش شریف سے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے یہ مصرعہ ترا رکھا گیا تھا, سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس مصرعے پر شعراء کرام کو اپنے کلام لکھنے دے. تو حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزاد مفسر قرآن حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مشاعرے میں اپنا جو کلام پیش کیا تھا اس کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں سطح پر چاند کی انسان گیا, لوگ کہتے ہیں کہ انسان چاند تک پہنچ گیا. تو یہ تو کہتے ہیں, کنفرم نہیں. کہتے ہیں سطح پر چاند کی انسان گیا, عرش آدم سے بڑا طیبہ کا سلطان گیا. وہ تو کہتے ہیں کہ چاند پر گیا, یہاں تو کنفرم ہے کہ عرش آدم بھی پیچھے رہ گیا اور میرے آقا تو اس سے بھی بڑا البرا تشریف لے گئے. خدمت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود کے حق کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. صلو علی الحبیب وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اتنا اوپر تشریف دے گئے کہ چاند تو بہت زیادہ پیچھے رہ گیا تھا. میٹھے میٹھے سائی بھائیوں اور میرے طالب علم اسلامی بھائیوں, سائنس دان جس چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ چاند تو میرے پیارے آقا رحمت عالمیان سلطان دو جہان جانے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع فرمان ہے. چنانچہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ میں ایسی بات دیکھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھی اور میرے ایمان لانے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب تھا. چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گہوارے میں یعنی پن گھوڑے میں لیتے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے اور جس طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انگلی کا اشارہ فرماتے چاند اسی طرف ہو جاتا تھا. تو چاند کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جبکہ وہ عرش الہی کے نیچے سجدے میں گرتا تھا. تو میرے آقا عاشقوں کے امام, امام اہل سنت, عاشق ماہ رسالت, مجدد دین و ملت, پیر طریقت, ولی نعمت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہدائی کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں, چاند جھک جاتا جی تھر انگلی اٹھاتے مہد میں. ناگ مانے پن گھوڑا بچوں کا جھولا. چاند جھک جاتا جی تھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر چلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور ایک محبت والے نے بھی بڑی پیاری تشریح کی شعر کی, کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے, اس کا سبب وہ بتا رہا محبت والا, کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے, یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا. یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. صلو علی الحبیب. لگے ہاتھوں موجودہ شک القبر بھی سن لیجئے. کفار مکہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اجرام فلکی پر نہیں ہوتا, تو چونکہ وہ اپنے زوم فاسد میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ جل جلالہ جادوگر سمجھتے تھے, اس لیے ایک روز جمع ہو کر آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے اور نشان نبوت طلب کیا. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھو اور اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا. فرمایا گواہ رہو. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری نظر بندی کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ القمر کی پہلی یا دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. ترجمہ کنز الایمان. قریب آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, وضو کے طبی فوائد سن کر ہو سکتا ہے خوش ہو گئے ہوں گے, مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ سارے کا سارا فن طب ذنیات پر مبنی ہے, سائنس کے مطابق ہے. سائنسی تحقیقات بھی ختم ہی نہیں ہوتی, بدلتی رہتی ہیں. ہاں اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات اٹل ہیں, وہ نہیں بدلتے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. ہمیں سنت دو بار عمل طبی فوائد کے لیے نہیں صرف رضا الہی عز و جل کی خاطر کرنا چاہیے. لہذا اس لیے وضو کرنا کہ میرا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا, میں تازہ دم ہو جاؤں. یا ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھنا تاکہ دھوپ کے فوائد حاصل ہو. سفر مدینہ اس لیے کرنا کہ آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی, گھر اور کاروباری جھنجھٹ سے کچھ دن سکون ملے گا, کچھ سامان کے ہیر پھیر کر لوں گا. یا دینی مطالعہ اس لیے کرنا کہ میرا ٹائم پاس ہو جائے گا, یا سننا تمہارے اجتماع میں اس لیے چلے جانا کہ وقت پاس ہو جائے گا. اس طرح کی نیتوں سے اعمال بجا لانے والوں کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ اگر ہم اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے عمل کریں گے ثواب تبھی ملے گا اور ضمناً اس کے فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے. لہذا ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو بھی ہمیں اللہ عز و جل کی رضا ہی کے لیے کرنا چاہیے. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایاء العلوم میں فرماتے ہیں جب وضو سے فارغ ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہو تو غور کرے کہ جسم کے وہ حصے جن پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے ان کی ظاہری پاکیزگی تو حاصل کر لی ہے, اب دل کو پاک کیے بغیر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونے سے حیا کرنی چاہیے. لہذا گناہوں سے توبہ اور بری عادتیں ترک کرنے کا عہد کریں کہ دل کو اسی طرح پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. ظاہری پاکی حاصل کر کے باطنی طہارت سے محروم رہنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس نے بادشاہ کو اپنے یہاں تشریف لانے کی دعوت تو دی اور اس کے خیر مقدم کے لیے گھر کے باہری حصے پر رنگ و روغن بھی کیا, مگر اندرونی حصے کی صفائی کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسے نجاستوں سے لچڑا ہوا چھوڑ دیا. تو ایسا شخص انعام و اکرام کا نہیں بلکہ بادشاہ کے غصے اور عتاب کا مستحق ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے, سنت کو سائنس کی تحقیق کی حاجت نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سائنس کی محتاج نہیں, اور ہمارا مقصود اتباع سائنس نہیں بلکہ اتباع سنت ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ جب یوروپین ماہرین برس ہا برس کی عرق ریزی کے بعد ریزلٹ کا دریچہ کھولتے ہیں تو انہیں سامنے مسکراتی نور برساتی سنت مصطفی ہی نظر آتی ہے. دنیا میں لاکھ گھومیے, جتنا چاہے عیش و عشرت کیجیے, اونچے اونچے مکانات تعمیر کروائیے, خوشی اور شادمانی کا چاہے جتنا بھی سامان کر لیجیے, مگر آپ کو سکون قلب میسر نہیں آئے گا. سکون قلب صرف و صرف یاد خدا عز و جل میں ملے گا. دل کا چین عشق سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے حاصل ہوگا. دنیا اور آخرت کی راحتیں سائنسی آلات یعنی ٹی وی اور وی سی آر کے روبرو نہیں, اتباع سنت میں ہی نصیب ہوگی. اگر آپ واقعی دونوں جہاں کی بھلائیاں چاہتے ہیں تو نمازوں اور سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں اور انہیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے. ہر اسلامی بھائی نیت کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک بار یکمشت بارہ ماہ میں 30 دن اور ہر ماہ 3 دن سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا کروں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, خصوصاً طالب علم اسلامی بھائیوں, اپنے اپنے اسکول کالج وغیرہ میں فیضان سنت کا درس لازمی طور پر جاری کیجیے.